الجاحد والمعترف بكثرة محاسن الدين الإسلامي كم فهمشا كفكيشا خباري وكلا لي مبنزاني نمون يككيري كفسيانا نوينجي ومزوري يدين يكيسلام Hii ilikuwa ni maudhui yetu katika khutba iliyopita. Na tukaahidi kwamba maudhui hii itakuwa ni ya kuendelea katika khutab kadhaa. Na leo walillahi alhamd Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafik kutupa umri na afya na tukaweza sasa kupana katika mimbari hii kwa ajili ya muendelezo huo. Nukta ambayo tuliahidi kwamba tutaanza kuiongelea katika aljum'a hii ni kuanza kutaja sasa hayo mahasin ambayo Uislamu umekuja nayo. Na hii ni baada ya kuweka utangulizi mzuri wa kuandaa kuyafahamu haya ambayo tutayazungumza katika kuyataja na kuyahesabu baadhi ya mazuri ambayo dini yetu ya Kiislamu imekuja nayo. Leo insha Allah Taala namuomba Allah Subhanahu wa Taala aniyafikishe kuyazungumza mambo mawili muhimu miongoni mwa mengi ambayo tutayazungumza insha Allah Taala kupitia mimbari hii au katika minasabati mingine. Mambo haya mawili ni miongoni mwa yale mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo. Ayuhan nas ibadallah, inna min jumlati mahasin ad-din al-islami ala sabili al-mithal lal hasr, miongoni mwa mambo ambayo yanahesabika kwamba ni katika mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo. Na hapa nitataja kama mfano, na haina maana kwamba nitayadhibiti yote katika hutuba hizi. Miongoni mwa hayo ni hili lifuatalo: inna al-islama ayuhan nas huwa ad-din alladhi radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadi waja'alahu دينا كاملا شاملا لجميع مصالح الخلق في دنياهم واخراهم. فهموني ndugu zangu wa Islam, miongoni mwa mazuri ya dini hii ni kwamba dini ya Kiislamu ni dini pekee ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiridhia kwa waja wake, bali akaijalia dini hii ni dini iliyokamilika, kadhalika ni dini iliyokusanya iliyobeba ndani yake kila chenye maslahi na viumbe katika dunia yao na akhira yao. Hili ni moja kubwa ambalo dini yetu imekuja nalo. Al-Islam dinun kamil, dinun shamil, Uislamu ni dini iliyokamilika, haina upungufu katika nyanja yoyote. Popote ambapo utapazungumza wewe panapohusu maisha na maslahi ya viumbe, utaukuta Uislamu ushakutangulia na kutia mkono hapo, ukatoa maelekezo. Kama ni amri ukaamrisha, kama ni kukataza ukakataza, kama ni kupendezesha na kuraghibisha ukafanya. Hakuna eneo lolote lenye upungufu katika dini hii ya Kiislamu. Lakini kama vile haitoshi, dini ya Kiislamu ni dini iliyobeba kila lenye maslahi na viumbe, hukosi chenye maslahi ndani ya Uislamu, na hakuna lenye madhara ambalo limeacha kukatazwa na kukemewa na Uislamu. Huu ndio uhalisia wa dini yetu. Haya tunayozungumza kwa kutegemea adilla min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa min aqwali salafi wal a'imma. Haya tunayoyasema twayasema kwa kutegemea msingi madhubuti wa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an, kadhalika na as-sunna as-sahiha za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vile vile tunaegemea katika maneno yaliyonukuliwa yakaandikwa na kuhifadhiwa kutoka kwa salaf waliotutangulia katika dini hii na maimamu wetu wakubwa wa dini, wote wameyashuhudia haya. Tutaje baadhi ya adilla katika kitabu, kadhalika tutataja baadhi ya adilla katika sunna kutilia nguvu haya ambayo tunayasema katika dalili za kuonyesha kwamba dini yetu imetimia. Ni aya zilizokuja katika suratul Maida, nitataja sehemu za aya hizo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Leo hii wamekata tamaa, wametayari na kukata tamaa, wameshindwa wale waliokufuru, min al-yahudi wan-nasara wal-mushrikin, wamekata tamaa na dini yenu kwamba hawaiwezi tena, iko juu ya uwezo wao. Kwa hivyo Allah anatuambia msiwaogope wao makufar, na niogopeni mimi, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah akaendelea kusema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimezitimiza juu yenu neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, na nikaridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ni dini. Taammal, taammal hadhihi al-ayat, hebu zingatia kwa makini hizi ayat za Allah subhanahu wa ta'ala, na utafakari vizuri. Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza kwamba dini yake imekamilika, al-Islam, na neema ambazo zimekuja kupitia Uislamu zimetimizwa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala yuradhi Uislamu kuwa ndio mila yetu na ndio dini yetu. Hii ni aya nzito sana yenye maana kubwa sana, na ni katika neema kubwa ambazo Waislamu wamepewa katika dini yao. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya katika sahihi yake kupitia sahabi Tariq ibn Shihab. Huyu anatajwa na baadhi ya ulama ni katika sighari sahaba. Tariq ibn Shihab radiyallahu ta'ala anhu anasimulia kutoka kwa Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, lakini ni kisa kirefu. Asema, jaa rajulun min al-yahudi ila Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, siku moja alikuja mtu mmoja katika Mayahudi. Ar-rajul huna mubham kwenye riwaya hii, lakini baadhi ya riwayat dhakaratuhu bismihi, baadhi ya riwayat zimemtaja kwa jina lake. Na hata al-Hafidh bin Hajar ambaye amesherehesha baadhi ya matamko ya hadithi hii yaliyotajwa na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, akamtaja mtu huyu kwamba alikuwa ni Ka'b al-Ahbar kabla ya kuslimu kwake. Kwa hivyo alikuja mtu mmoja katika Mayahudi kwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, akasema kumwambia Umar, ya amir al-mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, kuna aya moja kwenye kitabu chenu hicho mwaisoma sana, law kana alaina ma'ashara al-yahudi nazalat latakhadhna dhalika al-yawma 'ida. Lau ingelikuwa aya hiyo ni kwetu sisi kikundi cha Mayahudi imeshuka aya hiyo, tungeifanya siku hiyo ni siku ya Eid. Al-Hafidh Ibn Hajar fi al-Fath anasema qawluhu latakhadhna dhalika al-yawma 'ida ay la'azzamnahu waja'alnahu 'eedan lana fi kulli sanati li'idhami ma hasala fihi min ikmali din. Al-Hafidh alayhi rahmatullah asema kauli yao hawa al-Yahudu kwamba tungeifanya siku hii ni siku ya Eid, kwa maana wangeiadhimisha siku hiyo na wakaifanya ni Eid yao kila mwaka. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho kilipatikana katika siku hiyo katika kukamilika dini. Sasa Myahudi huyu amwambia Umar maneno haya, faqala Umar ayatu ayati, ni aya gani hiyo ambayo mngeifanya Eid? Akamsomea aya hiyo, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات يوم جمعة. نأبك الله ممن نفهم سهم أما آيه لشبه نيجوا هذا يغفلك أنا ديني يتوسس bali naifahamu siku ambayo aya hii ilishuka. Aya hii ilimshukia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika viwanja vya Arafat akiwa hajj, katika hija pekee aliyohiji Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hajjatul wadaa, na ilikuwa ni siku ya Jumaa. Kwa hivyo aya hii naifahamu vizuri. Ashahid min dhikri hadha alhadith wa hadhihi alqissa, ni kuonyesha kwamba suala la kwamba dini yetu imekamilika lilikuwa likionewa wivu na kufaru katika Mayahudi na wengine. Lau wangelipata wao katika maandiko yao yaliyochezewa kwa kutiwa mikono ya wapotoshaji mfano aya hii, ingelikuwa ni sikukuu. Hii ni i'tirafu kutoka kwao kwamba katika mila yao na dini yao kuna mapungufu makubwa, lakini neema ya kukamilika dini imekuja katika Uislamu. Ayuha nas ibadallah, hii ni mojawapo ya ayat ambazo zaonyesha kwamba dini yetu imekamilika. Bali Allah ametuambia akizungumzia kitabu chake Al-Qur'an, kitabu ambacho ndiyo chimbuko mama la dini yetu, msingi wa kwanza wa mafundisho ya Kiislamu Al-Qur'an. Allah ameizungumzia Qur'an akisema wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lilmuslimin. Allah anatuambia wa nazzalna alayka al-kitaba, na tumeshusha kwako wewe Muhammad kitabu. Mufassirun wanatuambia kwamba kitabu hapa ni Al-Qur'an al-Azim, na tumeshusha kwako wewe Muhammad kitabu Al-Qur'an, tibyanan likulli shay, kikiwa ni ubainifu, bayana ni ubainifu wa kila kitu, kila ambacho chahitajika kubainishwa kimeshushwa na Qur'an. Wa hudan, lakini hiyo Qur'ani ni mwongozo wenye kuwatoa watu kwenye dhalala na kuwaleta kwenye nuru. Lakini ni rahma kwa wale wa kweli walioamini. Lakini ni bushra, ni bishara hiyo Qur'ani kwa Waislamu. Hizi ni baadhi ya ayat ambazo zinaashiria ukamilifu wa dini yetu hii ya Kiislamu, na hii ni neema kubwa. Bali nikiacha upande wa hizi ayat, nirudi katika baadhi ya ahadithi na athar zikilizungumzia jambo hili la ukamilifu wa dini. Nimeitaja kule riwaya aliyoisimulia al-Imam Ibn Majah Al-Qazwini rahimahullahu ta'ala katika sunani yake. Lafudhi hili pengine likawa nigeni kwa baadhi ya watu, lakini lafudhi hili limethibiti katika sunan Ibn Majah, na al-Allamatu al-Albani rahimahullahu ta'ala amelisahihisha fi sahiha. Ukisoma hadithi nambari 937, al-Imam Ibn Majah ametaja isnad mpaka kufikia kumtaja Muawiya ibn Saleh. Faqala an Muawiya ibn Saleh an Dhamrata ibn Habib an Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Anasema Abdurrahman ibn Amr as-Sulami amemsikia al-Irbad ibn Sariyah radiyallahu ta'ala anhu akisema alituhutubia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana alitupa mawaidha, alitupa khutba nzuri iliyomgusa kila mmoja wetu kwa namna khutba ile ya Mtume alayhi salam ilivyokuwa nzito. Anasema arrawi radhiyallahu ta'ala anhu dharafat minha al-uyun, yalibubujika machozi kwa khutba ile macho, wa wajilat minha al-qulubu, na ziliogopa kwa khutba ile nyoyo. Fakulna ya Rasulullah, tukasema sisi ewe Mtume wa Allah, inna hadhihi la mau'idhatu muwaddi'i, hakika mawaidha haya ni mawaidha ya mwenye kuaga. Famadha ta'ahadi ilaina, ni kitu gani unakihusia kwetu? Yaonekana haya ni mawaidha ya mwisho mwisho ya mtu mwenye kuondoka, watuhusia nini? Faqala alayhi salatu wassalam, wa huna mahallu shahid, akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, qad taraktukum ala albayda, qad taraktukum ala albayda, nimekuwacheni katika weupe. Baadhi hutaja almahajja, wanawachuoni baadhi ya wahadithi wanakosoa lafudhi hili, qad taraktukum ala albayda, nimekuwacheni juu ya weupe, mng'ao kabisa wa dini. Dini iko wazi, yapendeza, haitatizi. Lailuha kanahariha, usiku wake huo mng'ao ni kama mchana wake. Huwezi kutofautisha mchana na usiku kwa ule ukubwa wa mwangaza. Ndivyo dini ilivyo, mafundisho yake makubwa na madogo, yale ya ndani na yale ya dhahiri, yako wazi kwa namna yalivyoyafikisha na kuyafundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itabakia tu ni amru nisbi. Kuna kitu ukijui wewe unakijua wengine, ukiuliza utaambiwa. Shifaul ayyi sual, pozo ya mjinga ni kuuliza, lakini hakuna lenye kutatiza katika Uislamu wetu. Lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik, hatopotea na kuiacha dini na njia ya sawa baada yangu isipokuwa mpotevu, mtu aliyehukumiwa kuangamia. Lakini mafundisho yako wazi. Kisha akawaambia fa innahu man ya'ish minkum, hakika mambo yalivyo, yule ambaye atapata umri wa kuishi katika nyinyi, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona ikhtilafu nyingi, mizozo, huyo asema hili, huyo asema lile, huyo ambiwa hili ni sunna alikanusha, huyo ambiwa hii ni bid'a aingangania na kuitetea, ikhtilafu zitakuwa nyingi. Fa'alaykum bima araftum min sunnati, lazimianeni na kile mlichokijua katika sunna yangu. Undhur hadhihi alwasiya, wasiya nabawiya barakallahu fik, lazimianeni na kile mlichokijua katika sunna, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na kile ambacho mmekijua katika sunna za makhalifa wangu waongofu, alkhulafau al-arba'a, Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu wa Uthman wa Ali, kile ambacho mmekijua kutoka hawa, kishikeni. Adhu alaiha bin nawajid, kiumeni hicho cha haki ambacho mmekijua kwenye machimbuko hayo, kiumeni kwa annawajid al-adras wadhawahik, kiumeni kwa yale magego, yale meno makubwa ya kuchekea, kiumeni, kishikeni madhubuti. Kisha akaeleza Mtume alayhi salam, wa alaykum bi ta'a, na ni wajibu wenu kulazimiana na kuwatii watawala, wa in 'abdan habashi, hata kama akiwa huyo mtawala mwenye kustahiki kutiiwa kwa taratibu za Kiislamu ni mtumwa wa Kihabeshi, mtu mweusi, hata kama akiwa hivyo, muda wa kuwa ndiyo mtawala aheshimiwe na atiiwe. Kisha akasema maneno makubwa ya kumalizia hadithi hii, innamal mu'minun, hakika mu'mini kaljamalil anifi haithuma qidan qad, hakika si vinginevyo mu'mini ni kama ngamia aliyefungwa kamba katika pua yake. Yakulu al-hafidh, na baadhi ya shurah ambao wamepitia matamko haya wanasema kaljamali al-anifi ay alladhi ju'ila az-zimamu ala anfihi fayajurruhu man yasha min saghirin wa kabirin ila haythu yasha, ni yule ambaye ametiwa kamba katika pua yake, havutwa tu na mtu yeyote, hana ukorofi tena. Basi mu'mini ni kama ngamia aliyetiwa kamba kwenye pua yake, haithuma qid ay haithuma siit, kila anapoelekezwa na kupelekwa intad kufuata yeye. Ndivyo alivyo muislamu mu'mini kwenye as-sunna, haminyani wala hazozani, ni kukubali na kufuata. Si hili tu, barakallahu fikum, al-imam ibn abi shaiba rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake, anayo musnad, ameitaja riwaya kupitia njia Abdurrahman ibn Qais, Abdurrahman ibn Yazid ibn Qais an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, tabi'i jalil al-Kufi. Riwaya hii bwana huyo asimulia kutoka kwa Salman, Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Qalu li Salman, Abdurrahman bin Yazid rahimahullahu ta'ala anasema, qalu li Salman, walisema watu kumwambia Salman, Salman al-Farisi, qad allamakum nabiyukum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kulla shay'in hatta al-khira'ata, hivi amewafundisha mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila kitu, mpaka al-khiraa, adabu qada'il haja, mpaka adabu za kukidhi haja pia mmefunzwa hilo. Qad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla shay'in hatta al-khiraa. Faqala radiyallahu ta'ala anhu, akasema Salman al-Farisi akiwajibu, ajal, ndiyo, qad allamana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an la nastaqbil alqiblata lighaitin au bawlin, ametufundisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tusikielekee qibla wakati wa kukidhi haja kubwa au haja ndogo, au an nastanjia bil yamin, na vile vile ametukataza sisi kustanji, kujisafisha kutokana na uchafu wetu kupitia mkono wa kuume, au nastanjia bi aqalla min thalathati ahjari, na pia akatukataza kustanji, kujisafisha kwa kilichokuwa kichache zaidi kuliko mawe matatu. Basi kama ni uchache ni mawe matatu, si chini ya hapo. Au an nastanjia bi raji'i, au ametukataza tusije tukajisafisha kutumia vinyesi vya wanyama, rauthul hayawanat au bi'adhmi, au tukastangi na kujisafisha kupitia mifupa, kwa kuwa mifupa ni chakula cha ndugu zetu majini, kama ilivyokuja katika baadhi ya riwayati, tukakatazwa kustangi kwa mifupa. Ashahidi anakubali Salman al-Farisi kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameufunza umma huu kila kitu, hata vile vidogo vya kudharauliwa na baadhi ya watu, mambo ya chooni, mambo ya kukidhi haja, waweza ukayadharau hayo, lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa amana ya dini hii ameyafunza hayo. Sikwambii hayo makubwa hali ikoje, mambo ya aqaid, mambo ya ibadat, mambo ya hukuk, mambo ya muamalat, sikwambii katika nyanja hizo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yako kiasi gani. Ikiwa haya madogo madogo haya hakuyapuuza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alislamu neema hilo hulipati katika mila nyingine. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala fi al-Musnad kaitaja riwaya bi Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu, anasema Abu Dharr, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fi as-samaa illa wa yudhakkiruna minhu ilma. Kwa hakika ametuacha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakuna ndege yoyote ageuzae mbawa zake huko angani, ndege mwenye kupaa huko angani hayupo, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitufahamisha elimu kuhusiana na ndege huyo, ni wa halali ni wa haramu, ana ahkamu gani za kisheria, na huu ni mfano. Kwa maana hakuacha kuwafunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mambo muhimu ya dini. Hizi adilla au baadhi ya dalili kutoka kwenye kitabu na baadhi ya ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na aqwali za baadhi sahaba zathibitisha haya tunayoyasema, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika neema aliyotupa sisi Waislamu ni kuijalia dini yetu ni dini iliyokamilika, iliyokusanya kila jambo, yale makubwa na madogo yote yamefunzwa. Kabla ya kutoa maelezo na mifano katika nukta hii, hebu niisome kwenu kauli iliyonifurahisha baada ya kuiona. Kauli hii ameizungumza al-Imam al-Humam ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه كوني كتاب شاك إعلام الموقعين عن رب العالمين وكسوما كوني كتاب هيجي وشابا ليوتزاما جوزو ين وانزيو كراسة ومياتاتو سبينة تانو مبقى كراسة ومياتاتو سبينة ستة. أنا سيما ابن القيم محمد ابن أبي بكر أبو عبد الله رحمة الله تعالى عليه alikuwa akizungumzia kadhia kukamilika sheria Allah سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى في بيان كمال الشريعة. amesema ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى akizungumzia ukamilifu wa sheria yetu, فقال رحمه الله تعالى وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها وهو مبني على حرف واحد. na msingi huu ni miongoni mwa misingi muhimu zaidi na yenye manufaa zaidi, na msingi huu umejengwa juu ya herufi moja, yani ala qawlin wahid, juu ya kauli moja. Ni ipi? Wa huwa umumu risalatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bin nisbati ila kulli ma yahtaju ilayhi al-ibadu fi ma'arifihim wa ulumihim wa a'malihim. Kauli hiyo ni kama ifuatavyo: kuenea risala yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kila ambalo wanalihitajia waja katika elimu zao na maarifa ambayo wanayataka na katika matendo yao. Sheria aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam imeyakusanya yote haya. Wa annahu lam yuhwij ummatahu ila ahadin ba'da, na kwamba yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuhitajisha umma wake kumhitajia yoyote baada yake yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa innama hajatuhum ila man yuballighuhum anhu ma jaa bih, na hakika si vinginevyo haja yao umma wa Muhammad ni kumpata yule ambaye atawafikishia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyokuja nayo. Wanahitaji mtu wa kuwabainishia. Mtume alaihi salatu wasalam ashaifundisha hii dini, ishapikwa ikaiva. Mwahitaji watu wa kuupakulia tu, sio kuminyana na kutafuta vitunguu mkaanza kumenya mkatafuta hiki la, bali wanahitaji mtu wa kuwafikishia yale ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi akasema aliyosema, ila anqal, mpaka akafika kusema fala yakhruju naw'un min anwa'i al-haq alladhi tahtaju ilayhi al-umma fi ulumiha wa a'maliha amma jaa bih. Asema haitoki sampuli yoyote miongoni mwa sampuli za haki, haki ambayo umma unaihitajia haki hiyo katika elimu ya umma huo na matendo ya umma huo. Hakuna haki yoyote itatoka nje ya kile ambacho kaja nacho mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema rahimahullahu ta'ala, waqad tuhfiya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na amefariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wama ta'irun, na hakuna ndege yoyote, yukallibu janahaihi, mwenye kuzigeuza mbawa zake, fi samaa, mbinguni, illa dhakara lil ummati minhu ilma, isipokuwa alitaja kuutajia umma elimu ya ndege huyo. Wa allamahum kulla shay'in, anasema Ibn Qayyim, na akawafunza kila kitu, hatta adab at-takhalli, mpaka adabu za ukidhi haja, wa adab al-jima'i, na adabu za kujamiiana, namna gani ustarehe na mkeo, wanaumi, adabu za kulala, walqiyami, adabu za kusimama, walquudi, adabu za kukaa, akawafundisha, walakli, adabu za kula, washurbi, adabu za kunywa, warukubi, wanuzuli, akawafundisha adabu za vipando, vipi mpande vipando, hamkurupuki tu kudandia magari, mapanda vipi vipando vya aina mbalimbali, na vipi mwashuka, mseme nini wakati wa kupanda na wakati wa kushuka. Kayasema hayo mtume alayhi salam, bali akafundisha adabu za asafar wal iqama wasamti wal kalam, akawafundisha pia utaratibu wa kunyamaza na utaratibu wa kuzungumza, lipi alizungumze mu'min, wakati gani yazungumze, kumwambia nani, kwa lugha gani, na wakati gani yanyamaze. Hayo kayafunza mtume sallallahu alayhi wasallam. Wal ghina wal faqr, akawafundisha utajiri na ufakiri, wasiha wal marad, akawafundisha adabu za mtu anapokuwa na afya, namna ya kuitumia, na adabu za mwenye kuumwa, mwenye maradhi. Bal wa jamii ahkami alhayati wal maut, bali akawafunza mtume sallallahu alayhi wasallam mambo yote, ahkamu zote zenye kufungamana na uhai wa watu na mauti yao, kipi kimetoka hapo. Kisha akaendelea Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala kwa maneno yake haya matamu kabisa, akisema wa bil jumla, na kwa ujumla wa mambo, faja'ahum bi khairi dunya wal akhirati birummatihi, kwa ujumla wa mambo amewajia mtume alayhi salatu wasalam hawa waja kwa khairi za dunia na akhira kwa ujumla wake, birummatihi ay bijumlatihi, kwa ujumla wake, walam yuhwijuhum Allahu ila ahadin siwa, na Allah hakumhitajisha yoyote kumhitajia mwingine asiyekuwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha asema fa kaifa yudhan anna shari'atahu alkamilata allati ma taraka alalama shari'atun akmalu minha naqisatun, vipi patadhaniwa, fa kaifa yudhan, vipi patadhaniwa, anna shari'atahu, kwamba sheria yake mtume sallallahu alayhi wasallam alkamila iliyokamilika, allati, sheria ambayo, ma taraka alalama, haijapatapo kuingia katika ulimwengu shari'atun, sheria yoyote, akmalu minha, iliyokamilifu kuliko hiyo ya Muhammad, naqisatun, hii ni habari ya yule anna shari'atahu, vipi utadhani kwamba sheria yake hii ina mapungufu, sheria ambayo haijawahi kutokea katika ulimwengu, hakuna aliyekuja na sheria kama hii. Haya ni maneno ya Imam ابن القيم رحمه الله تعالى والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد أيها الناس عباد الله ساسا نقزان بادي يهزبكو زكي شريع متقباليانا نامي kwamba hakuna neema kama hii, hakuna uzuri wa dini kama huu, kuwa ni dini ambayo mafundisho yake yamekamilika. Na hapa sasa tunao wajibu wa kuhoji baadhi ya maswali. Tukiwahoji walio nje ya Uislamu na hata wale walio ndani ya Uislamu, hivi ndugu zangu, hamtoshwi na haya yaliyoletwa na Uislamu? Ikiwa dini yetu imefunza kila jambo na ikaliweka mahala pake, basi haya yaliyokuja na dini hayawatoshi? Na swali hili twawaelekeza kwa baadhi ya Waislamu, min ahli albid'i wal khurafat, miongoni mwa watu wa bid'a na mambo ya kuzua. Bid'a za nini? Dini yetu imefunzwa kinaga ubaga, yaliyo ndani ya dini, yale yaliyothibiti yatushinda. Tukisema tuminyane nayo, ibada za usiku na mchana, ta'at, al-qurbat, hatuyawezi yaliyo ndani ya dini. Mwatuletea mengine tena magumu. Sasa miongoni mwa watu ambao wanauchafua Uislamu, pengine wajua au hawajui, ni ahlul bid'a, ni watu wa bid'a, kwa sababu wenye kuzua, kama wanavyoeleza ahlul ilm, yoyote mwenye kuzua anayo madai, ni mamoja ameyadhihirisha au akuyadhihirisha, ni mamoja ajua hilo au hajui, anayo madai kwamba risala hii ina khiana. Mtume alayhi salam amefanya khiana ya risala, ya ujumbe. Kuna mambo kadha wa kadha yalitakiwa yawepo, hayapo, kwa hiyo ayaleta yeye. Ayuha nas, ndugu zangu Waislamu, tawaambia Waislamu wenzetu wenye kuzua, dini yetu haijadiliwi mezani, zikakusanywa rai, watu wakatoka na kauli moja kwamba kuanzia leo utaratibu ni huu. Mambo hayo yapo kwa makafiri wasiokuwa na mwongozo, wale ambao dini zao zimechezewa wakaiacha kuifuata dini ya haki, wao ndio wana makubaliano ya mezani. Na nyinyi mwasikia katika makubaliano mengi tu, na baadhi yao wamekiri wazi kwamba kuna mafundisho kadha wa kadha wao hawana. Amsikii mizozo katika dini yao kwa baadhi ya madhehebu ya kikafiri ambao yanajizuilia, wale viongozi wao hawaoi kwa kazi kutumikia dini, wale mapadri wao na makasisi hawaoi. Leo wana mijadala katika baadhi ya vituo vyao, katika baadhi ya nchi zenye kufuata madhehebu yao, kuna mijadala mikubwa, hawa viongozi wetu mapadri waoe wasioe, wengine wajitume, tutataka kuoa bwana, tuateseka bwana, ninyi mfikiri mchezo ni? Hamna kuoa, hamna, hakuna anataka kuoa atoke nje akatafuta kazi zingine, kuwachunga wana wa kondoo kutakiwa subra, hamna kuoa. Watu wanateseka. Kwa nini nimefikia mahali wanaanza kujadili jambo hili? Halina mafundisho, limewekwa tu na mabwana wakubwa. Sasa lawaumiza baadhi ya watu, maana pengine kuna wakweli, kuna watu hawawezi kufanya uchafu. Naam, inawezekana kwa baadhi ya makafiri wako watu wenye kujihifadhi, hawawezi kufanya mambo ya uchafu. Wanaona kwa nini tusioe yakesha? Kizaazaa cha nini? Hakuna. Wengine ni majitu maovu, humo humo pana wake zao, hawa hawa watumishi wao pengine ni wake zao wasiokuwa halali. Mgogoro huu umeibuka, na migogoro mingi inaibuka sasa, kuona kwamba hapana, mbona mwanatupeleka hivi? Kwa sababu gani? Wamekwenda nje ya mafundisho. Hapa Tanzania niwakumbushe, miaka kadhaa iliyopita kwenye sakata la uchinjaji kule Mwanza ilitokea vurugu na baadhi ya watu wakafa. Nani yachinja, nani asichinje? Mpaka pakaundwa jopo ikaitwa kamati ya amani. Jopo hili au tume hii ilikusanya viongozi mbalimbali wa dini katika madhehebu mbalimbali, walitumwa kwenda kuzungumza kadhia hii. Wakazungumza wakafikia muafaka, na alhamdulillah vurugu zile zikesha, ikawa watu hawauani tena. Alhamdulillah, twashukuru. Ilikuwa ni balaa, sisi pia hatukupenda hali ile. Lakini mmoja katika viongozi wakubwa wa dhehebu fulani kubwa la nchi hii alizungumza kwa sauti, wenye kufuatilia mambo wajua, akitoa mtazamo wake kwenye kadhia ile, nani ya kuchinja, nani asichinje. Akasema toka kabla ya uhuru wenye kuchinja katika nchi hii ni Waislamu, kwa kuwa tumeona wenzetu sheria yao ina utaratibu mzuri wa kuchinja. Hata mimi kichinjo ambacho anakichinja Muislamu nakipenda zaidi, kwa kuwa anajua kule kwao ni kunyonga, hakuna mafundisho kuchinja. Wenzetu wana utaratibu mzuri wa kuchinja, kuanzia namna ya kumwandaa mnyama. Huyu mwenye kuchinja awe na sifa gani? Sio kila mtu tu akurupuka na kuchinja, hata mwehu. Kabla ya kuchinjwa uhakikisha ile ala ikoje, ina makali ya kutosha, umchinje kwa staha na utaratibu na huruma. Asema haya hatuna, wenzetu wanayo. Na hili ni kweli, wako baadhi ya Wakristo wanapendelea zaidi kichinjo cha Muislamu kuliko kuchinja yeye, kwa ile imani ya kwamba hawa wajua kuchinja. Hii ni mifano midogo midogo ya watu waliokiri. Sasa dini yetu sisi waliokuwa nje kwenye baadhi ya maeneo wanayakubali haya kwamba ni dini iliyokamilika, mafundisho yake ni mafundisho bora. Hata wengine hivi karibuni wamezungumza maneno kwa mtu mwenye kujua mambo, ameunga mkono Uislamu na kuutia nguvu. Yuko mchungaji mmoja wa haya makanisa mapya mapya ya kilokole, kazungumza maneno yameenezwa kwenye mitandao ya kijamii, si siri, sisi tumeyapata huko, akizungumza ukweli mwenyewe, adai kwamba amefanya research kwamba Waislamu wanaongezeka kwa kasi katika dunia, na baada ya miaka 50 ijayo tunahofia kwamba dunia hii ikawa ni Islamic state. Anasema hivyo kwa nini? Anayezungumzia yale mafundisho ya kuzaa, kwamba Waislamu wanazaa sana. Wakati huo sisi hatuzai, tumekaa uzazi wa mpango, kupanga uzazi, maisha magumu, uzazi wa mpango. Wakati nyinyi mko kwenye hayo, wenzenu wanamwaga tena kuzaa, wanaoa wake zaidi ya mmoja. Kuna watu wanawake watatu, wanne, wawili, ni kuzaa tu. Wakati wewe unazaa vitoto vyako viwili, ukiogopa njaa, mwenzako ana nane, ana 18, na mnaishi naye maisha haya haya. Yule bwana anawazindua wenzie kwamba hawa wanazaa. Kisha akasema taifa lolote ambalo halina mwendelezo wa kizazi litatoweka. Ikiwa nyinyi watu wawili, baba na mama, mkazaa watoto wawili na wawili wakazaa wawili, baadaye kizazi hicho kitakuwa kipo. Na hii ni kweli, kama vile anawaambia zaeni. Sasa Waislamu, mchungaji wewe ufahamu, hawakukurupuka kuzaa sana, ni mafundisho yao. Tazawaju takthuru, oweni muwe wengi. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama, mimi nitajifakharisha kwa wingi wa umma siku ya kiyama. Bali Mtume alayhi salatu wasalam atuambia tazawaju al-waluda al-waduda, oweni wanawake wenye kuzaa sana, wenye mapenzi. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya, hakuelewa kwamba yale ni mafundisho ya dini yetu yatufundisha hivyo, tusiogope kuzaa, ndiyo utaratibu Allah, ndiyo maumbile sahihi. Hatukuwaumba sisi hawa watoto, kawaumba Allah, atashindwa kuwaruzuku? Ndivyo tunavyoamini sisi. Kwa akazungumza mambo mengi, kwa anaona kwamba mkiendelea na utaratibu huo mnawapa nguvu wale. Baadhi ya nchi za Amerika huko na baadhi ya nchi za Ulaya wanaongezea kwa kasi. Asema miaka 20 iliyopita Amerika ilikuwa ina Waislamu 800,000 peke yake, Leo wana Waislamu milioni kumi, asema yeye anahofia ile nguvu na kasi ya Uislamu inayoingia Ulaya kupitia wahamiaji ambao wanatoka kwenye nchi za Kiislamu ambao utamaduni wao ni kuzaa. Kwa hiyo watu kama hawa kizazi chao kitaendelea kuwepo na watakuwa na nguvu hapo baadaye. Haya hayakuja bure. Ndiyo uzuri wa dini yetu, ni mafunzo ya Kiislamu. Tashinda kutoboza tu kwamba jamani, dini yenye mwelekeo ambayo itabakia kuwepo, sote tutazama ni Uislamu. Na hili nukta itakuja kwamba al-ghalaba wa dhuhur lil-islam. Nirudi kwa hawa wazushi. Ikiwa watu wa nje ya Uislamu wameyaona haya, wanayazungumza, na haya ni baadhi, pana mengi hawayasemi kwa sababu ya uadui waliokuwa nayo, lakini haya Allah amejalia wakayasema, na ni kweli yaonyesha nafasi na uzuri wa dini yetu. Wao wenyewe wanaingia wivu na husda kwa uzuri wa huu Uislamu. Watu wa bid'a, hivi kweli dini hii haiwatoshi mpaka mtuharibie kila siku na Uislamu huu umekamilika? Kwa nukta hii, katika watu ambao watakiwa wasakamwe, waambie kwamba Uislamu umekamilika, Uislamu umekusanya kila jambo. Kama kuna watu wanatakiwa wasakamwe hapa, ni ahlul bid'a, ni hawa wazushi, ndio wenye kuuchafua Uislamu wetu ukaonekana ni dini ya kupangwa mezani kama yalivyo baadhi ya madhehebu ya kikafiri. Wazushi wamepoteza mwelekeo. Dini yao msingi wake ni rai na maoni. Mtu akiwa na rai nzuri leo atafanya hili, wakija wengine baada yake watafanya jingine, kwa sababu hawana msingi wa dalili. Hizi takhtimat, kila siku natoa mfano, hizi khitma hizi, wakati wa nyuma ilikuwa khitma hasa ni baada ya siku ya tatu ya kufariki mtu, kwenye tatu pale panapigwa khitma ya sawasawa. Leo mashaikh wa bid'a wamegeuza tu kutokana na watu wako busy, watu wanahitimisha siku ile ile. Ni kwa sababu watu hawana msingi. Ah, leo tuwahitimisha, tumalize leo, watu wamekuwa busy, kwa hiyo tumalizeni. Kwa hiyo zile tatu zilikuwa ni right, na leo wamegeuza ni siku hiyo watu wahitimisha waondoka. Mabadiliko haya ni kwa sababu hawana mafundisho ya kuwathibitisha. Leo wanahitimisha siku ya kwanza, itafikia mahali watahitimishia kule makaburini, nyie subirini tu, na wali utaliwa kule kule, kwa sababu wanakwenda na watu walivyo, hawana mafundisho. Sikwambii mambo mengine ya kibida yenye kuzuka haya. Maulidi kila siku yanachukua sura mpya. Leo si maulidi tena, leo ni miziki, kasaid. Kama mfuatilia kasaid za kina Ummu Kulthum, za kina wale Nasil Ajram, za kina Tamir Husni, ndio zenye kuimba katika maulidi, kasida za wanamiziki. Wametoka, wanaendelea kuhama, mpaka baadhi ya mashehe zao waona pana tatizo hapa, wanazungumza na wamezungumza na watu wamewachukia, kwamba kuna walaki. Sisi tunaodai tunampenda Mtume kwa utaratibu huu, kuna walaki. Basi haya ni machache katika kuzungumzia msingi huu, na nimearifusha maneno, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aniyafikishe kuyazungumza yatakayofuata, na Allah wafungulie Waislamu wenzangu waelewe neema ya hii ya Uislamu, na wale waliokuwa nje ya Uislamu waone uzuri wa dini hii na waingie katika Uislamu, wasilimu makundi makundi, waje katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Uislamu. Ilikuwa leo tuzungumze nukta mbili, imeshindikana, nukta imezungumzwa moja. Insha Allah ta'ala zikipatikana fursa tutaendelea na mengine katika mazuri ambayo Uislamu umekuja nayo. Aqulu qawli hadha billahi tawfiq wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum aqimissalah.